927. It's gonna be alright tonight, oh my. It's gonna be alright, oh yeah. House Top 1000, Jordan Red Carpet en All Right 927. 538 presents the House Top 1000. Ik had nooit gedacht dit op 538 te zeggen, maar welkom in de studio, Giel Beelen. Hey Jordi, goedenavond. Goedenavond Giel. Ik dacht, jij gaat eventjes heel zelfbevlekkerig beginnen over Heroes, We Could Be, waarmee we begonnen met Alesso op, wat is het, 928. Het rode tapijt dat uitlag zojuist met Red Carpet. Goeie shit trouwens, maar ik zal maar jezelf even voorstellen. Nou ja, Giel, want kijk, toen ik hoorde dat jij hier de House Top 1000 ging presenteren, dat ik dat samen met jou mocht doen, vond ik dat fantastisch. Ik bedoel, jij bent ooit de reden geweest waarom ik met radio ben begonnen, maar hey. Los van die zelfbevlekking. Ik wist alleen nooit dat jij zoveel met house had. Ja, nee, ik ken jou echt van de beste singer-songwriter, van de bandjes bij 3FM. Ja, snap ik. En ben ik ook van, hè, ik hou van muziek, maar gewoon als het gaat over kleine Giel die opgroeide, dat was het begin van de jaren 90, het ontstaan van de house. En dan stiekem tegen nog steeds mijn beste vriend Tom, zijn ouders en mijn ouders zeggen, we blijven bij elkaar slapen. Maar dan gingen we naar Amsterdam en dan gingen we naar een houseparty. Want dat was nieuw, dat was, nou ja, dat was waarvan je vreselijke verhalen hoorde, dat iedereen drugs aan het gebruiken was. Ja, wij waren 14, 15, wij waren er helemaal niet mee bezig. Wij zaten alleen maar te luisteren naar die muziek. Om vervolgens de volgende dag de trein naar Amsterdam te gaan en in al die platenzaken het liedje te gaan zingen wat je zojuist gehoord had van een DJ. En dus ik heb ook nog steeds een waanzinnige vinylverzameling. 92, 93, 94. Ja, je kan het je nu niet meer voorstellen. We waren 4, 5 platenzaken met vinyl natuurlijk, wat we nu ook weer helemaal hip is. En dan ging je daar door die bakken alles luisteren. Ja, dit is mijn leven. Ik vond het mooi dat jij legde in de buitere studio uit. En het is heel logisch, hè, voor die tijd. Maar als je dan ergens in de club stond en je hoorde een nummer wat op vinyl gedraaid werd door die DJ. Jij wilde dat nummer volgens thuis horen bijvoorbeeld. Ja. Ja, je moest naar die platenzaak toe. Maar je moest dat nummer gaan naneurien in die platenzaak om erachter te komen wat het was. Nou, daarnet had Ronald Molendijk het over promo's. Dat was nog wel een soort van cool. Want de echte DJ's kregen dan white labels. Dus dan kon je ook echt niet weten wat het was. Maar er is een tijd geweest, ik denk halverwege de jaren 90. Toen gingen DJ's hun platen afplakken. Nou, dat vond ik toch een nice streak, jongen. Want dan zat ik natuurlijk te gluren boven die DJ. Ja. Had hij er allemaal stickers op geplakt. Zodat wij, gewoon volk, niet mochten weten wat voor muziek het was. Want die was dan exclusief voor hem. Ja, dat was een goede tijd. Kijk, dit is een beetje wat er vanavond gaat gebeuren. Kijk, ik kom uit 1995. Ik ben net zo oud als de House Top 1000 is. 30 jaar oud. En ondanks dat het voor mij soms oud voelt, 30 jaar, ben ik echt een broekie bij al deze legendes die hier in de studio dit weekend langskomen tijdens je House Top 1000. Dus ja, soms zul je mij, maar er zullen ook andere luisteraars zijn wellicht, die ook mijn leeftijd hebben. Giel, je moet ons af en toe eventjes meenemen en even wat dingen vertellen. En opa vertelt dan maar. Maar laten we wel zijn, er zijn ook anthems van nog niet zo heel lang geleden. Nee, maar ja, deze is toch ook alweer 13 jaar oud? 2012. Deze ken jij? Ja, deze ken ik. Hey, okay. En eerlijk gezegd, als je House Top 1000 zegt, had ik hem niet verwacht. Maar nu ik hem hoor, denk ik, ja, dit is toch ook wel vet hoor. Ja man, later komen we die LMFO nog tegen met Letterbase Kick. Ja, met Chucky ook samen. Ja. En dit is met die gasten Lauren Bonnet en Goo Rockers. Yes! Party Rock Anthem. We zijn begonnen. Ja. Mag ik gewoon één keertje even de toeter doen? Yeah. Yeah. Ah, het mag. Oké. Okay. Daar gaan we. House Top 1000, 538. Here we go. She on my jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' raw. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open door. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the clue that I'm reppin'. On a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey! Every day I'm shuffling. Shuffling, shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up my cup. Don't mess around. We just want to see you shaking down. Now you home with me. I'm shuffling. Vriendengroep, maar wij hadden hier dus een liedje opgemaakt. Op dit spannende. Wij zijn de kwallen uit de zee. En we komen je halen. Wij zijn de kwallen uit de zee. En we komen je halen. En dat werd dan uiteindelijk in je hoofd ook wel echt een soort nightmare. En zo heet die Brainbug op 925. 538, de House Top 1000. Ja, je hoort het goed. Zit je in de auto of zit je thuis te genieten van de House Top 1000? En denk je, nee, die stem die komt me bekend voor. Maar wat doet die op 538? Het is Giel Beelen hier in de studio. Met liefde. En ik zit al echt sinds... Ja, ik luister vaker voor duiken, maar vanaf 2 uur de Dan Man helemaal los. Het is een goede lijst. En ik wil ook iedereen die gestemd heeft bedanken. Want, nou ja, dat is toch... Ik mag dit al jaren doen, de House Top 1000. Het bestaat inderdaad, wat je zei, al sinds 1996. En dan denk je, ja, misschien is het een heel ander publiek. Misschien ook hele andere tracks. Nou, ik vind het echt een hele toffe lijst geworden. Dus iedereen die gestemd heeft, onwijs bedankt. Kijk, en het mooie daarvan is ook wel dat... Zelf ben ik 30 en ik hoor tracks soms voorbij komen... of ik ben van tevoren met de playlist bezig geweest... en dan hoor ik, ja, durf ik bijna niet te zeggen... hoor ik nummers voor het eerst. Mm-hmm. Maar dat zullen meerdere luisteraars hebben. Er zitten ook nummers in die weer echt... echt uit mijn tijd komen. Maar dit is het mooie dat het ook met Paas is. Als een soort eieren die verstopt zijn, zijn hier juweeltjes verstopt... Ja. In de top 1000 die je nog helemaal niet kent of nooit gevonden hebt. En dat heb ik dan weer bij de volgende eigenlijk. Want ja. Die is zo recent. Nou, ik heb hem wel eens een keer gehoord, hoor. Maar we krijgen natuurlijk ook te zien wie er dan op gestemd heeft en zo. Een gozertje van 16, ik denk dat hij iets met voetbal heeft. Want dit was destijds, tijdens de FIFA World Cup 2022... was het voor Engeland, was dit het anthem. Ja, en nou, deze gast, als je hem ziet in het echt... we hebben het over Joel Corey... dan zie je een gymgast voor je staan met wittere tanden. Nou, daar kan Dave Roelvink niet eens tegenop, zeg maar. het is zo'n bijzondere mooie gast. Maar ja, dit is wel de nieuwe generatie DJ, zeg maar. Hij is ooit uit een reality-serie is hij gekomen. Daar is hij een beetje mee doorgebroken. En nou ja, tussen jou en mij... er wordt wel eens gefluisterd hier en daar... dat hij misschien niet al zijn muziek zelf maakt. Nee. Maar het blijft wel goede muziek. En ook in de House Top 1000 heeft hij een plekje gekregen. Joel Corey is zijn naam samen met Tom Grennan. Dit is Lionheart in de House Top 1000 op 924.

Drink a soda pop around here. Ja, sommige mensen noemen het kauwgomballen house. Maar het was wel een hit in 2014. Fox Stevenson en Sweet. 5, 3, 8. Ja, het was Dance Smash, hè? House Top 1000. Thousand. Ja, ja, ja. En dat Giel Beelen dat zegt hier in de 538-studio, dat vind ik toch mooi. Nog steeds hier aanwezig. Sterker nog, tot vanavond 12 uur. Giel Beelen hier te gast, Jordi hier ook. Sunny James en Ryan Marciano, die schuiven vanavond ook nog aan. Je luistert dit hele paasweekend naar de House Top 1000 op 538. Een lijst die al 30 jaar lang bestaat. En die lijst bestaat gewoon uit de 1000 beste house tracks aller tijden. Dus het komt van alles voorbij, van jong tot oud, van kauwgom tot echt de puriste house. En hij is te checken natuurlijk gewoon op radio538.nl. We hebben de laatste nog een beetje geheim bewaard. Dus je kan al heel veel kijken, dat is al echt uniek. Dus het is lekker dat je weet wanneer je favorietje eraan komt. Maar de toplijst moet je gewoon natuurlijk tweede paasdag voor blijven luisteren. Ja, het is gezellig in de 538. We komen heel veel berichten binnen. Zonderen van Joshy. Joshy, goedenavond. Hey, goedenavond. Hey Joshy, als jij nou zo naar deze luistert, hè, tot nu toe, wat denk je dan? Wat gaat er in je om? Ja, gewoon één groot feest op 538. Ja, toch? Heerlijk. Hey, hey Joshy, ja. Jij bent recent ook nog bij La Fuente geweest, toch? Ja, klopt. Ja, hij was laatst natuurlijk in zijn stad waar hij woont, in Eindhoven. Ja. Was aan het optreden. Heeft hij echt een set van volgens mij 4 uur of langer heeft hij gedraaid. Echt tot diep in de nacht. En dat was gewoon echt geweldig. Ja, en Joshy, wij zijn even de administratie ingedoken. En La Fuente komt nog voorbij morgenavond in de lijst. Oh, heel erg tof. Dus zeker blijven luisteren. Joshy, wens ik jou een heel fijn weekend. Blijf lekker die House Top 1000 aanknallen. Ja, zeker goed. Jullie ook een fijn weekend. Ja, dankjewel en thanks voor je berichtje. Thanks, Joshy. Heel graag gedaan. 538 House Top 1000. We moeten door. Strike, You Sure Do. Hoor je zometeen naar James Hype en Kim Petras. Dit is Drums. You push me back until I'm 2 steps forward. But I can see the signs, recognize where we're going. So the less you give to me, the more I want it. No, I used to dream about this. Never thought it would end up this way. The less you give to me, the more I want. Drums. You. Strike, You Sure Do. En dat is me er eentje. Er zit een house classic in verwerkt namelijk, die we echt later nog tegen gaan komen. Een paar jaar ervoor, 1991. Echt waar veel house classics uitkomen. Ik denk wel het meest, misschien 92. Cubic 22 is dat met Night in Motion. Maar die komt echt dus nog veel later in House Top 1000 live. 538. The House Top 1000. Al dus Giel Beelen hier op 538. Jordi hier ook. En tot vanavond 12 uur nemen we je mee in de lijst met de 1000 beste house tracks aller tijden. De House Top 1000. De lijst die bestaat al 30 jaar, maar is dit paasweekend 2026 voor het eerst te horen op 538. En dan ga je inderdaad van tracks zoals Strike, die trouwens ook nog heel veel in de sets van Frankie Rizzardo en zo voorbij komt. Frankie Rizzardo, wat ook al een naam is in de DJ-wereld in Nederland, die gaat al echt tientallen jaren mee. Die heeft gewoon recent nog zo'n Ziggo Dome helemaal uitverkocht. En over een andere naam gesproken, Clapton. Het gaat op het punt om die plaats van hem van Gregory Porter en Liquid Spirit te draaien. En ja, ik weet nog 2013. En kijk, nu kom ik een beetje om de hoek. Want dat is een beetje de muziek uit mijn tijd als 30-jarige. Dan werkte ik bij Slam FM, echt een dance station. En toen kwam Clapton ineens om de hoek. Een gast met een soort van, ja, ik weet niet eens hoe ik het masker moet omschrijven. Een kraaienmasker eigenlijk bijna. Een gouden kraaienmasker. En die draaide op allerlei feestjes. En het Amsterdam Dance Event heb ik nog zien draaien in het W Hotel. Zo'n plek in Amsterdam. En iedereen wilde eigenlijk, een beetje à la Boer Harm 2027. Iedereen, was jij toch, of niet? Nee. Iedereen wilde erachter komen wie er achter dat masker nou zat. En hij doet het nog steeds ontzettend goed. Hij staat 18 april binnenkort ook gewoon in Nederland. Op Thuishaven Festival. Ah. Maar hij is groot geworden. Door onder andere dit nummer. Gregory Porter, zijn remix van Liquid Spirit. Heeft Robert Venner via 538.nl ook opgestemd. En nu hoor je hem dus in de House Top 1000 op 538 op nummer 918. Clap your hands now. Clap your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. On a wave, it might strike like a final flood. People haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river, dip your cup when your spirit's low. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Get down and take a drink and feel your water tank. Clap your hands down. Get down and take a drink and feel your water tank. Clap your hands down. Get down and take a drink and feel your water tank. Clap your hands down. Get down and take a drink and feel your water tank. Spirit. Get down and take a drink and feel your water tank. Clap your hands down. Get down and take a drink. This is the House Top 1000. This, my friend, is love. 538 917. In spite of all the consequence, in spite of all my pride, in spite of little things you said that hurt me deep inside, I believe your love, I breathe your love like the air.